ระลึกถึงความตายมากกว่าอายุยืนบางคนกลัวว่าระลึกถึงความตายแล้วอายุสั้นคนที่เขาตายไปเขาตายไปบางคนไม่ระลึกถึงความตายทันทีก็ตายกันหมดบ้านหมดเมืองคนระลึกถึงความตายอยู่เป็นผู้ที่ไม่ตายทำไมจึงเป็นผู้ที่ไม่ตายพระพุทธเจ้าท่านทรงตรัสว่าคนประมาทแล้วมันคนตายแล้วคนไม่ประมาทคนนั้นไม่ตายคือไม่ตายจากความดีไม่ตายจากคุณธรรมมันจะไม่ตายจากมรรคจากผลจึงให้พากันระลึกถึงความตายมากๆเป็นผู้ที่ปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นปัจฉิมโอวาทสอนไม่ประมาทการมีสติระลึกถึงความตายอยู่เสมอเสมอเป็นผู้ไม่ประมาทพระอานนท์กราบบังคมทูลองค์พระพุทธเจ้าวันหนึ่งระลึกถึงความตาย100 ครั้งพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าประมาทมากตถาคตระลึกถึงความตายทุกลมหายใจเข้าและออกคือมีสติและอยู่กับความตายไม่คลาดเคลื่อนมีสติอยู่กับสัจธรรมความแก่ความเจ็บความตายทุกขณะไม่ได้คิดถึงขณะลมหายใจเข้าไม่ได้คิดถึงขณะลมหายใจออกเราคิดถึงลมหายใจจะขณะลมหายใจเข้าหรือขณะลมหายใจออกหรือไม่คิดถึงความตายเขาก็ตายอยู่อย่างนั้นเรียกว่าตายทุกลมหายใจเข้าออกเอาลมหายใจเข้าออกเป็นเครื่องหมายถึงจักกั้นเอาไว้ไม่หายใจเข้าไม่หายใจออกความตายก็ตายอยู่ไม่ต้องกั้นขนาดที่หายใจเข้าก็ไม่ใช่หายใจออกก็ไม่ใช่ขณะนั้นก็ตายอยู่จึงว่าความตายตายทุกขณะไหนไม่ตายไม่มีความแก่ก็เหมือนกันแก่ทุกขณะไหนไม่แก่ไม่มีแต่แก่ไม่มีเวลาหยุดสักขณะมันก็โลกหมุนโลกไม่มีโอกาสไม่มีเวลาได้หยุดสักขณะหมุนอยู่อย่างนั้นหมุนอยู่อย่างนั้นหมุนอยู่อย่างนั้นตั้งแต่มีโลกไม่มีเวลาได้หยุดพักไม่มีเวลาได้หลับได้นอนความแก่ของเราท่านก็เช่นเดียวกันเราลองคิดดูว่าเราแก่เวลาไหนเราโตเวลาไหนเราแก่เวลาไหนแก่วันที่เท่าไหร่เราตอบไม่ได้แก่วันอะไรถ้าก็จะต่อกฎแก่เป็นประจำแก่อยู่ทุกขณะนั่นเองการแก่ก็คือการเสื่อมไปสิ้นไปคือการเสียไปการเสื่อมไปเสียไปนั้นยังไม่มีโอกาสที่จะเอากลับคืนมา คือความตายความเกิดความแก่ความตายทุกขณะไม่มีขณะไหนไม่เกิดไม่มีขณะไหนไม่แก่ไม่ตายส่วนประกอบในร่างกายของคนและสัตว์มีมากเหมือนกับโลกอันหนึ่งเป็นสถานที่เกิดตายของสัตว์โลกเหมือนกับโลกอันหนึ่งเป็นสถานที่ตายเกิดตายของสัตว์โลกสรีระร่างกายของเราก็เหมือนกันส่วนเกิดตายส่วนเกิดก็เกิดส่วนตายก็ตายส่วนเกิดก็เกิดส่วนตายก็ตายส่วนเกิดก็เกิดส่วนตายก็ตายสับสนวุ่นวายไปหมดเหมือนกับโลกอันหนึ่งนี่มันมีไม่มีอะไรมีแต่เกิดกระดับไม่มีอะไรมีแต่ของเกิดมาตายจะสมมติว่าเป็นอะไรจะสมมติว่าเป็นอะไรเป็นคนเป็นสัตว์เป็นสัตว์ชนิดใดๆประเภทใดๆระดับไหนๆก็เหมือนกับกองโลกกองโลกเป็นสถานที่เกิดตายของสัตว์โลกทั้งนั้นก่อนโลกที่เป็นสถานที่เกิดตายของโลกก่อนโลกนั้นก็ยังจะแตกจะพังและก็แตกพังไปทุกขณะตามการตามเวลาจึงไม่มีอะไรเป็นของใครไม่มีอะไรเป็นของเรามีแต่ของเกิดมาตายเท่านั้นของเกิดมาตายอะไรเกิดอะไรเกิดรู้ไหมสิ่งที่เกิดไม่มีอะไรรู้สิ่งที่ตายสิ่งที่ตายไปรู้ไหมว่าสิ่งที่ตายไม่ก็ไม่รู้ว่าเจ้าของตายเหมือนข้าวผมอย่างนี้ผมเกิดผมเกิดผมงอกผมงอกผมยาวผมยาวผมรู้ไหมว่าผมเกิดผมงอกผมยาวผมร่วงผมหล่นผมดำผมขาวผมไม่รู้ผมถูกตัดผมถูกโกนผมรู้ไหมผมถูกย้อมผมถูกทาสีผมรู้ไหมขนก็เหมือนกันผมถูกโกนผมถูกตัดอะไรขนก็ไม่รู้เล็บก็เช่นเดียวกันยาวจะขนาดไหนสั้นจะขนาดไหนไม่แต่หลุดไปเล็บก็ไม่รู้คนที่เคยเล็บหลุดนะหลุดไปแล้วเล็บจะรู้ไม่จะหลุดจับมาดูหน้าจับมาดูหลังจับมาพลิกไปพลิกมาเล็บจะรู้ไหมว่าเจ้าแล้วหลุดไม่รู้จึงกระทั่งว่าเป็นเล็บและจะรู้ว่าหลุดรู้ว่าไม่หลุดได้ยังไงฟันก็เช่นเดียวกันฟันก็ไม่รู้ว่าเจ้าของเป็นฟันฟันไม่รู้ว่าเจ้าของขุฟันไม่รู้ว่าเจ้าของหลุดฟันไม่รู้ว่าถูกเขาถอนฟันไม่รู้ว่าเขาเก็บเข้าไปทิ้งฟันไม่รู้ว่าเขาเก็บไว้กระดูกก็เหมือนกันกระดูกมันเปราะกระดูกมันบางกระดูกมันผุกระดูกมันเป็นรูปกระดูกรู้หรือเปล่ากระดูกถูกไฟเผากระดูกรู้หรือเปล่าไม่มีอะไรรู้สักอย่างมีแต่จิตเท่านั้นรู้การปฏิบัติเราก็ปฏิบัติจิตปฏิบัติจิตของเรานี่ไม่ใช่ปฏิบัติผมไม่ใช่ปฏิบัติขนไม่ใช่ปฏิบัติเล็บไม่ใช่ปฏิบัติฟันปฏิบัติฟันไม่ใช่ปฏิบัติหนังไม่ใช่ปฏิบัติกระดูกการปฏิบัติจิตถึงจะเกี่ยวข้องกับผมเกี่ยวข้องกับเล็บเกี่ยวข้องกับฟันเกี่ยวข้องกับหนังอันนั้นเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติจิตเกี่ยวข้องกันแต่เนื้อเกี่ยวข้องกับเส้นกับเอ็นเกี่ยวข้องกับกระดูกอันนั้นมันก็เป็นส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งอยู่ในส่วนของการปฏิบัติจิตนี่มันก็วิธีจะปลูกต้นไม้ไม่ใช่เอาต้นไม้ไปฝังดินแล้วก็แล้วปลูกต้นไม้ก็ต้องทำหลุม ทำหลุมแล้วก็ต้องโรยปุ๋ยโรยยาแล้วก็เอาดินไปใส่เอาต้นไม้ไปใส่เอาน้ำไปรดแล้วก็ต้องดูแลแมงอะไรต่ออะไรไม่ให้มารบกวนนี่ทำเนินดาดายยากดูแลอยู่ในสายตาเสมอเป็นการรักษาต้นไม้การรักษาจิตก็เช่นเดียวกันทำทุกอย่างทำไงจิตจะมีความเจริญงอกงามจิตจะมีโอกาสเจริญเติบโตขึ้นมีความสมบูรณ์ด้วยคุณธรรมด้วยอัตโดยธรรมสูงส่งก้าวหน้าขึ้นเป็นลำดับคำสอนของพระพุทธเจ้าสอนให้จิตสูงสอนให้จิตเจริญสอนให้มีการพัฒนาจิตนั่งอยู่กับปฏิบัติจิตเราโดยวิธีการต่างๆเดินอยู่ก็ปฏิบัติจิตเราตามวิธีการต่างๆแม้แต่นอนอยู่ก็ปฏิบัติจิตของเราโดยวิธีการต่างๆเราใส่ใจในการปฏิบัติจิตเราจะเห็นว่ากิเลสนี่มันก็ใส่ใจในการที่จะปฏิบัติเพื่อเขาถ้าหากว่าเราไม่ใส่ใจในการปฏิบัติจิตของเราเพื่ออัตถวธรรมเราจะไม่เห็นว่ากิเลสนี่เขาขยันจริงๆในการที่จะปฏิบัติเพื่อเขาในการที่จะพยายามเสริมสร้างพลังของเขาเขามีความพยายามทุกขณะการปฏิบัติจิตของเราจึงต้องปฏิบัติทุกขณะคือทุกอิริยาบถแม้แต่อิริยาบถนั่งมันก็ยังมีหลายขณะเดินก็ยังมีหลายขณะพูดถึงขณะจิตแต่ละขณะจิตแต่ละขณะจิตในขณะเดินในขณะนั่งแม้แต่ในขณะนอนขณะนอนกิเลสมันก็ปฏิบัติเพื่อเสริมพลังของกิเลสทุกขณะไม่เลือกสักขณะพระพุทธเจ้าท่านจึงทรงสอนไม่ให้ประมาทถ้าหากว่าใครประมาทแล้วมันก็คนตายแล้วคือถูกกิเลสมันทำลายถูกกิเลสประหัตประหารจนกระทั่งหมดสภาพคำว่าจิตอันนี้ยังแต่ซากกลายเป็นเรือนกายเป็นประเทศชาติของกิเลสตัณหาไปไปมาโดมจุโนกันประดังความไม่ประมาทเป็นทางแห่งความไม่ตายมันจะตายยังไงมันตายไม่ได้ไม่มีแต่กิเลสเท่านั้นตายมีแต่กิเลสเท่านั้นมันตายมีแต่กิเลสเท่านั้นตายตายไปเป็นลำดับเห็นต่อหน้าต่อตามันตายจริงๆตายด้วยสติธรรมตายด้วยสมาธิปัญญาธรรมตายด้วยสติธรรมปัญญาคือความสว่างสวัยของจิตสมาธิความแม่นแน่นหนามันคงของจิตสติก็คือการระลึกรู้เห็นรู้อยู่ที่จิตเห็นอยู่ที่จิตนี่ในลักษณะนี้เรียกว่าเราเป็นผู้ไม่ประมาทและจะเป็นผู้ที่ไม่ตายสรีระร่างกายของเกิดของตายของเกิดของตายของเกิดของตายแม้แต่พระพุทธเจ้าร่างกายสรีระของพระพุทธเจ้าก็ตายทำไมพระพุทธเจ้าเป็นผู้ไม่ตายทำไมร่างกายของพระพุทธเจ้าถึงตายร่างกายเป็นของเมื่อเกิดเป็นของเกิดมาตายจิตเท่านั้นเป็นพระพุทธเจ้าจิตเท่านั้นเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าจิตนั้นไม่ตายคำว่าตายตาย ตายเฉพาะของเกิดเท่านั้นธรรมชาติจิตไม่ตายเป็นดูมันตายเป็นไหมดูมันตายเป็นไม่ได้หลับมันก็ยังรู้หลับมันยังไม่ตายทำไมยังหลับยังรู้ตาก็รู้จะหลับยังไงเสียงดังๆแม้แต่เราหลับเราก็ได้ยินเวลาเราหลับเราฝันเราก็ยังรู้เวลาเราหลับคนเรียกเราก็ยังรู้สึกคนมาดึงแขนดึงขาดึงแขนเขย่าร่างกายเราก็รู้จึงว่าจิตไม่ได้หลับจิตไม่ได้ตายไม่ได้ตายตื่นอยู่อย่างนั้นตลอดเวลาจึงว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าสอนธรรมชาติที่ไม่ตายเป็นการปฏิบัติของเราตามคำสอนของพระพุทธเจ้าก็คือคำปฏิบัติจิตของเรานี้เสียงนกยูงร้องเสียงนกอะไรก็ช่างเป็นเสียงขึ้นมาแล้วก็ละลายเป็นอากาศธาตุในโลกอันนี้เป็นศูนย์รวมของธาตุทั้งหลายธาตุทั้งหลายมารวมอยู่ในโลกอันนี้ธาตุก็คือสิ่งที่มีอยู่ในโลกอันนี้สมมติว่าเป็นดินสมมติว่าเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟก็สมมติจากธาตุเอาธาตุมาสมมติกันสมมติว่าเป็นคนเป็นสัตว์เป็นต้นไม้เป็นภูเขาเป็นหินเป็นทรายเป็นอะไรก็ช่างก็สมมติจากธาตุที่มีอยู่ในโลกอันนี้ตามใดจะสมมติจะสมมติเป็นอะไรต่ออะไรหรือไม่สมมติเป็นอะไรธาตุในโลกอันนี้เขาไม่รู้เรื่องไฟรู้เรื่องไหมน้ำรู้เรื่องไหมลมหายใจเข้าลมหายใจออกลมพัดข้างนอกลมรู้เรื่องไหมดินก้อนหินก้อนทรายก้อนใหญ่ก้อนน้อยก้อนแข็งน้อยแข็งมากไม่รู้เรื่องเสียงรู้เรื่องไหมธาตุทั้งหมดนอกจากธาตุรู้แล้วไม่มีอะไรรู้คำว่าธาตุอันนี้ก็เป็นคำสมมติเรียกกันสมมติทั้งนั้นสมมติคือโลกคือสมมติศึกษาเรื่องสมมติให้มาสมมตินี่นะเป็นเครื่องผูกสัตว์ทั้งหลายติดอยู่ในคำสมมตินี้แต่หากว่าการสมมติในเรื่องการศึกษาในเรื่องสมมติไม่พอคำว่าเพชรนินจินดาเดี่ยวแหวนเงินทองทองอะไรโลหะอะไรโลหะอะไรสิ่งนั้นมันเขารู้เรื่องไหมไม่รู้เรื่องจนกระทั่งว่าเขาเป็นอะไรก้อนดินเขารู้เรื่องไหมก้อนหินก้อนกรวดเขารู้เรื่องไหมรู้ว่าเขาเป็นก้อนดินก้อนหินก้อนกรวดไหมไม่รู้เรื่องเพชรนินจินดาเขาของเงินทองก็เช่นเดียวกันคนเกิดคนไม่เกิดเขาก็ไม่รู้คนเอามาสมมติมีค่ามากค่าน้อยหรือไม่มีค่าเขาก็ไม่รู้เป็นบ้าก็คนถักเป็นบ้าก็เขาแทบล้มแทบตายตะเกียกตะกายเพื่อได้มาสิ่งที่โลกเขาสมมุติว่าเป็นของมีค่าอย่างนั้นอย่างนี้ส่องหน้าน้อยส่องซ้ายส่องขวานี่ฮะส่องข้างหน้ายังส่องกล้าข้างหลังส่องของตายสุดเท่านั้นละสุดกว่านี้ไม่มีแล้วคำว่าสุขกว่านี้ไม่มีคือยังไงหลงยิ่งกว่านี้ไม่มีคำสอนของพระพุทธเจ้าสอนแก้ความหลง เราหลงอะไรเราหลงอะไรเราก็เอาสิ่งที่เราหลงนั่นนะเอามาศึกษาเอามาพิจารณาพิจารณาเพื่ออะไรเพื่อมันรู้เราอ่านหนังสือไม่ได้นั้นเมื่อเราอ่านได้ไอ้ความไม่รู้อ่านไม่ได้มันก็ไม่มีเราไม่รู้เราหลงเราหลงในเมื่อเรารู้แล้วจะเอาความมันจะหลงมันจะอยู่ตรงไหนเดี๋ยวนี้หลงมันก็ไม่มีเหมือนมันมืดมันสว่างขึ้นมาแล้วความมืดมันก็ไม่มีใจของเราที่หลงก็เหมือนกันแล้วมันรู้ขึ้นมาแล้วความหลงมันจะอยู่ตรงไหนมันใจอันเดียวกันนี่มันก็บ้านมันก็ศาลากุฏิมันมืดมืดเพราะมันไม่มีแสงสว่างในเมื่อมีแสงสว่างขึ้นมาแล้วความมืดไม่มีใจที่หลงก็เช่นเดียวกันในเมื่อรู้ขึ้นมาแล้วความหลงก็ไม่มีศาสนาของพระพุทธเจ้าสอนให้รู้คำว่ารู้นี่รู้ชัดรู้ตามความเป็นจริงของที่มีในโลกเพราะเราอยู่ในโลกเรามาเกิดในโลกเราจะต้องสัมผัสถ้าหากว่าเราไม่รู้ของในโลกเพราะเราไม่ศึกษาเราก็จะต้องหลงของในโลกอันนี้จะมัดจะผูกเราอยู่ไปวันหนึ่งอยู่ไปวันหนึ่งอยู่ไปวันหนึ่งอยู่ในความตื่นอยู่ในเหตุด้วยผลอยู่ในความตื่นอยู่ในเหตุด้วยผลอย่าอยู่อย่างลับอยู่อย่างไม่มีเหตุไม่มีผลเรียกว่าอยู่อย่างง่ายอะไรมาเกี่ยวข้องอะไรมาเกี่ยวข้องถ้าพอเรารู้สมมุติแล้วสิ่งที่มันเกี่ยวข้องจะสมมุติกันว่าเป็นอะไรอะไรสิ่งนั้นไม่เป็นอันตรายไม่เป็นข้าศึกกับใจของในโลกสมมติทั้งนั้นแล้วรู้ชัดสิ่งใดสิ่งหนึ่งตามความเป็นจริงของในโลกเหมือนกันหมดไม่ได้แตกต่างอะไรกันคือสมมติเหมือนกันของในโลกไม่ได้แตกต่างอะไรกันคือธาตุเหมือนกันของในโลกไม่ได้แตกต่างอะไรคือไม่รู้เรื่องอะไรสักอย่างรูปเขาก็ไม่รู้เรื่องเสียงเขาก็ไม่รู้เรื่องกลิ่นเขาก็ไม่รู้เรื่องรสเขาก็ไม่รู้เรื่องรูปคือตาตามันรู้เรื่องไหมตาไม่ไผ่ไปเป็นยังไงตาคนตาสัตว์ก็เป็นอย่างนั้นทำไมจึงว่าตาไม่รู้เรื่องคนตายสัตว์ตายมีตาไหมมีแล้วตานั้นรู้เรื่องไหมเพราะตาเป็นธาตุไม่รู้หูนี่รู้เรื่องไหมเราถามตาของเราเราถามหูของเราเราถามจมูกของเราถามลิ้นของเราถามกายของเราและใจของเรานั่นจะเป็นผู้ที่ตอบถามด้วยความสงบถามแล้วไม่ต้องไปคิดถามแล้วไม่ต้องไปพิจารณาอะไรศึกษาตามหลักทฤษฎีหรือหลักตามวิชาการอย่าไปสนตั้งคำถามแล้วใจของเราจะเป็นผู้ตอบออกมาดับความคิดทั้งหลายดับสังขารทั้งหลายฟังแต่ใจของเราที่ไม่คิดไม่อ่านนั่นแหละจะตอบและจะตอบมาตามความเป็นจริงและจะจริงตลอดกาลไม่กลับกรอกไม่กลับกรอกไม่เปลี่ยนแปลงไม่ใช่วันนี้เป็นอย่างนี้พรุ่งนี้เป็นอีกอย่างหนึ่งถ้าหากว่าใจของเราไปคิดตอบในด้านเหตุผลในดักสตรีวิชาการอะไรบางทีไม่ถึงวันลังเลสงสัยคืนนั้นมาลังเลสงสัยเพราะอะไรก็เพราะความคิดของเราเนี่ยมาคิดมาทำไมยิ่งวันสมาธิจึงมีความสำคัญในการตัดสินใจสมาธิจึงมีความสำคัญในการพิพากษาผมรู้เรื่องไหมผมดำผมรู้เรื่องไหมผมขาวผมรู้เรื่องไหมว่าผมดำว่าผมขาวว่าผมแดงย้อมดำย้อมแดงผมรู้ไหมผมถูกตัดผมถูกดัดผมถูกโกนผมรู้เรื่องไหม ขาเอาผมไปใส่ถังขยะเอาไม้กวาดไม้ควายเอาไปกวาดขอบไปทิ้งผมรู้เรื่องไหมขนรู้เรื่องไหมเล็บรู้เรื่องไหมฟันที่เขาถอนออกลงในกระถนปงฟันรู้เรื่องไหมหนังที่เขาเอามีดไปตัดมีดไปผ่ามีดไปกรีดหนังมันรู้เรื่องไหมเป็นมดเป็นหมอเคยกรีดเคยผ่าหนังตรงไหนมันรู้เรื่องบ้างดูเขาผ่าโอ้กรีดตั้งแต่อกไปหาท้องน้อยนั่นนะไม่เห็นหนังมันว่าอะไรดึงแยกออกไปโกแยกออกไปแวะออกไปดึงข้างในออกมาไม่เห็นตรงไหนมันรู้เรื่องอย่านะข้าพเจ้าเป็นหนังนะอย่านะข้าพเจ้าเป็นเนื้อนะอย่านะข้าพเจ้าเป็นไตเป็นตับเป็นปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยมันขัดเจ็บข้าพเจ้าหวงนะเอาปอดออกมาเอาตับออกมาเอามาเฉือนเอามาอะไรไม่เห็นรู้เรื่องรู้ราวอะไรเพราะมันตับหมูตับหมานี่จึงว่าธาตุทั้งหมดที่มีอยู่ในโลกนอกจากธาตุรู้แล้วไม่มีอะไรรู้อนิจจังไม่ต้องไปหาที่ไหนทุกขังไม่ต้องไปหาที่ไหนอนัตตาไม่ต้องไปหาที่ไหนหาธรรมไม่ต้องไปหาที่ไหนหาในของที่ตาเห็นหูได้ยินจมูกสัมผัสกลิ่นจมูกนี่อะไรมาสัมผัสสัมผัสกลิ่นมาสัมผัสกลิ่นมาสัมผัสกลิ่นอันนั่นคือกลิ่นไม่รู้เรื่องลิ้นจะสัมผัสรสอะไรไม่อร่อยไม่อร่อยอร่อยมากอร่อยน้อยหวานเค็มเปรี้ยวไอ้รสนั่นหวานเค็มเปรี้ยวมันรู้ไหมยิ่งว่าธาตุทั้งหลายเป็นของไม่รู้รู้ไหมว่าเราไว้โลกเขาสมมติว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นรู้ไหมแต่สัตว์โลกเขาหลงว่าเป็นของเขาของเขาของเขาเขาพอใจยินดียินร้ายไอ้สิ่งนั่นนั่นธาตุนั่นนั่นมาเขารู้เรื่องไหมเขาดีใจไหมเขาเสียใจไหมธาตุไม่รู้มันจะรู้เรื่องอะไรขอนไม้ดีๆนี่แผ่นดินดีๆแผ่นดินดีๆนี่มันจะรู้เรื่องอะไรเราจะไปเป็นบ้ากับสิ่งที่ไม่รู้เรื่องนอนสบายๆซะดีกว่านอนสบายๆคือยังไงล่ะอยู่กับความสงบของใจมีพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งมีพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งมีความสงบของใจเป็นหลักอย่าไปหมายคิดพึ่งพระพุทธเจ้าคิดพึ่งพระธรรมพึ่งพระสงฆ์ที่ไหนทำใจของเราให้ปล่อยวางได้ใจของเราเป็นที่พึ่งแก่เราพิจารณาให้แจ่มแจ้งในธาตุที่มาเกี่ยวข้องพิจารณาให้มันชัดในสิ่งที่มาเกี่ยวข้องเรียกว่าเรามีพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งเรียกว่าเรามีธรรมเป็นที่พึ่งธรรมนั่นคือใจเราไปหาที่ไหนหาธรรมไปหาที่ไหนหาธาตุธาตุรู้ธาตุไม่รู้ไปหาที่ไหนผมขนเล็บฟันหนังไปหาที่ไหนใจความรู้ไปหาที่ไหนธาตุรู้ธาตุไม่รู้มันไม่ต้องไปหาที่ไหนหรอกอันนี้จังทุกขังอนัตตาเต็มอยู่ในธาตุรู้ธาตุไม่รู้นี่ธาตุรู้ธาตุไม่รู้ทั้งหมดล้วนแล้วเป็นอันนี้จังทั้งนั้นทุกขังอนัตตาทั้งนั้นอย่าไปยึดอย่าไปติดรู้แล้วละรู้แล้วปล่อยวางรู้แล้ววางตามสภาพนั้นไม่ใช่รู้แล้วไปยึดเอารู้แล้วดีใจก็ไม่ใช่ความดีใจอันนั้นก็เป็นสังขารในเมื่อพอดีใจพอใจก็ยังจะไปติดไปไม่พอใจไอ้สิ่งที่ไม่พอไอ้สิ่งที่เสียใจอีกสิ่งที่พอเสียดีใจเสียใจทั้งหลายอันนั้นก็เป็นสังขารดับสังขารพ้นจากสังขารด้วยประการทั้งปวงอยู่เป็นสุขเพราะสังขารทั้งหลายเป็นทุกข์เราไปยึดเกาะสังขารก็เหมือนกับจับไฟแต่ปฏิเสธว่าไม่รอดนั่นมันไม่ยอมรับความจริงถึงหาธรรมมันต้องไปหาที่ไหนพระพุทธเจ้ารู้ธรรมเห็นธรรมพระพุทธเจ้าไปศึกษาไปเรียนที่ไหนนั่งอยู่คนเดียวหลับตาด้วยไม่ใช่ลืมตานะแต่รู้ธรรมได้เห็นธรรมได้พอธรรมที่พระพุทธเจ้ารู้พระพุทธเจ้าทรงเห็นนั้นมีอยู่ ในองค์พระพุทธเจ้านั้นนั่งอยู่ก็นั่งอยู่นอนอยู่ก็นอนอยู่ไปไหนก็ไปด้วยรู้ธรรมรู้ธรรมที่เรามีอยู่รู้ธรรมรู้ของที่เรามีอยู่ในเมื่อรู้ของที่เรามีอยู่แล้วโลกก็ธาตุเหมือนกันหมดไม่ได้แตกต่างอะไรกันคือธาตุอันเดียวกันของเกิดมันดับเหมือนกันรูปก็เคิงเกิดของเกิดมันดับเสียงก็เคิงของเกิดมันดับกลิ่นก็ของเกิดมันดับรูปเกิดมาไม่ดับมีไหมเสียงเกิดมาไม่ดับมีไหมนี่เสียงนกมันร้องนกยุงแว้วนั่นน่ะแล้วเวลามันไม่ร้องเสียงมีไหมนี่จึงว่าสลายเป็นอากาศธาตุอะไรอย่างนั้นทั้งนั้นสลายเป็นอากาศธาตุทั้งนั้นกลิ่นแหมหอมมากเกินหอมมากเกินแหมเหม็นมากเกินเหม็นมากเกินเดี๋ยวนี้ในจมูกเรามีอะไรกลิ่นที่มันหอมนั่นน่ะมันเหม็นได้นะที่มันเหม็นนั่นน่ะไอ้ความเหม็นมันหมดไปได้นะจริงว่ามันไม่เที่ยงอะไรสักอย่างมันอนัตตาหมดรสก็เหมือนกันรสแหมหวานนะเกินรสแหมอร่อยนะเกินแต่เดี๋ยวแป๊บเดียวกลืนลงไปแล้วคลายออกไปแล้วรสมีไหมทั้งที่ของนั้นยังมีอยู่อาหารที่กลืนไปก็ยังมีอยู่อาหารที่คลายออกก็ยังมีอยู่แต่รสมีไหมนี่รสเป็นของไม่เที่ยงรสเป็นของเกิดดับเป็นรสอะไรก็ช่างพิจารณามันดีพิจารณาดีนั่นพิจารณาดีแล้วไม่ได้เรื่องเลยได้ราวอะไรมีแต่บ้าบอมบอมแล้วไม่ว่าใครนะว่าเราเองว่าตลอดกาลบ้ามาตลอดมีแต่คำสอนพระพุทธเจ้าเท่านั้นสอนเราให้ตื่นสอนเราให้พ้นจากสิ่งเหล่านี้ได้คำสอนอื่นๆตรงไหนก็ช่างสอนให้ติดติดสวรรค์ติดมั้ยพระเจ้าติดอะไรต่ออะไรพอใจเพียงเท่านั้นคำสอนด้วยเจ้าสอนให้รู้แล้วปล่อยวางตามสภาพความเป็นจริงนั้นเพราะทุกสิ่งทุกอย่างนี่เขาจะต้องไปต้องเป็นไปตามสภาพของเขานี่อย่างว่าสภาวะธรรมจะปล่อยก็หรือไม่ปล่อยเขาก็เป็นของเขาจะละหรือไม่ละเขาก็เป็นของเขาใครยึดหนักใครไม่ปล่อยหากเป็นทุกข์ใครยึดแล้วเบาใครไม่ยึดคนนั้นไม่ทุกข์พุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธจิตเท่านั้นตื่นจิตเท่านั้นเป็นพุทโธคำพูดเป็นคำพูดเป็นสมมติแต่คำพูดไม่ได้รู้อะไรพูดเป็นพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพูดแล้วก็แล้วไปหยุดพูดคำพูดว่าพุทโธก็ไม่มีคำพูดไม่ได้เป็นพุทโธจิตเท่านั้นเป็นพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธจิตเท่านั้นเป็นพุทโธคำพูดเป็นธัมโมธัมโมธัมโมธัมโมธัมโมคำพูดก็สักแต่ว่าคำพูดจิตเท่านั้นเป็นธรรมสังโฆสังโฆสังโฆสังโฆสังโฆสังโฆพูดจนคอแตกคำพูดก็เป็นคำพูดไม่เป็นสังโฆให้สังโฆคือจิตศาสนาของพระพุทธเจ้าสอนให้รู้จิตเห็นจิตนี่เรียกว่ารู้ธรรมเห็นธรรมอะไรมันปกปิดเอาไว้สิ่งที่เกี่ยวข้องสมมติบัญญัติทั้งหมดในโลกอันนี้เราปกปิดธรรมปกปิดธรรมก็คือปกปิดจิตเปิดออกไปสมมติบัญญัติทั้งหลายแล้วเมื่อเปิดออกไปแล้วไม่ต้องปรารถนาก็เห็นไม่ต้องปรารถนาก็รู้มันก็ภาชนะครอบแก้วแหวนเงินทองครอบแล้วเหม็นเรียกว่าทานก็ดีกระมังก็ดีโอ่งไหก็ดีครอบเวลาของถูกขูดถูกครอบไม่เห็นถ้าเปิดออกไปแล้วไม่ต้องไปหาก็เห็นใจของเราก็เหมือนกันเปิดออกให้หมดไม่มีอะไรตกค้าง ว่างออกไปหมดคำว่าว่างในใจไม่มีอะไรคำว่าว่างไม่ใช่ข้างนอกว่างข้างนอกเขาเป็นธรรมชาติของเขาสะอาดสะอ้านข้างนอกเขาเป็นธรรมชาติของเขาโรครุงรังข้างนอกเขาเป็นธรรมชาติของเขาสะอาดสะอ้านโรครุงรังหรือสกปรกไม่รกรุงรังใจเท่านั้นเป็นมันโรครุงรังขึ้นมาแล้วพอกพูนมาตลอดจะไปเห็นยังไงเห็นสิ่งที่เป็นธรรมชาติจิตจะทำยังไงจะเห็นเป็นธรรมชาติที่เป็นธรรมะเห็นก็เป็นของปลอมเห็นก็เป็นของปลอมเห็นก็เป็นของปลอมไอ้ของปลอมอันนี้ล่ะกิเลสมันเอามาย้อมสีป้ายสีอันนี้เป็นจิตอันนั้นเป็นจิตเท่านั้นดวงเท่านั้นดวงกี่ดวงสักเป็นพันเป็นหมื่นเป็นนู่นน่ะนั่นน่ะสิ่งที่มาย้อมมาทากิเลสมันเอามาย้อมมาแต้มแล้วก็จิตเป็นอย่างนั้นจิตเป็นอย่างนั้นจิตเป็นอย่างนั้นอันนั้นเป็นสังขารทั้งนั้นเป็นอนิจจังทั้งนั้นทุกขังอนัตตาอันเดียวกันคือเป็นของเกิดมันแล้วเกิดแล้วดับสิ่งที่เกิดไม่ดับสิ่งที่เกิดแล้วไม่ดับไม่มีพุทโธไม่เกิดพุทโธไม่ดับธัมโมไม่เกิดธัมสังโฆธัมโมไม่ดับสังโฆไม่เกิดสังโฆไม่ดับสรีระร่างกายของพระพุทธเจ้าเกิดตายสรีระร่างกายของพระสงฆ์เกิดตายของใครตาเกิดเป็นสังขารทั้งนั้นสังขารไม่ดับไม่มีไม่ตายไม่มีธรรมชาติที่เป็นพระพุทโธธัมโมสังโฆอันนั้นไม่ใช่ของเกิดธรรมชาติอันนี้ดับไม่เป็นสมมติธาตุรู้ก็ต้องเป็นธาตุรู้ธาตุไม่รู้จะเสกยังไงมันก็เป็นธาตุไม่รู้อยู่อย่างนั้นธาตุรู้จะทำลายยังไงก็เป็นธาตุรู้อย่างนั้นจึงว่าพุทโธคือจิตธัมโมสังโฆคือจิตไม่ใช่พุทโธคือคำพูดธัมโมสังโฆคือคำพูดภาวนาพุทโธล่ะอ้อไม่ใช่ทางตรงบ้าไม่เป็นวิปัสสนาเป็นสมถะเลอะหลงแต่คำพูดลงหลนหลงแต่ลมออกจากปากภาวนาอย่างนี้อย่างนี้จึงเป็นวิปัสสนาทำอย่างนั้นเป็นสมถะอ้อมโค้งวิปัสสนาตรงคำว่าพูดหรือวิปัสสนาหรือตรงคนบ้าก็ยังพูดได้วิปัสสนาคนเมาก็ยังพูดได้ที่พูดเก่งซ้ำพูดลิบเมาแต่ไม่เป็นกิเลสไปหมดตื่นตัวคำว่าเช้าชามเย็นชามคือยังไงอ่ะเช้าก็บิณฑบาตเย็นก็น้ำชากาแฟเช้าก็บิณฑบาตเย็นก็น้ำชากาแฟนี่คือเช้าชามเย็นชามเช้าก็บิณฑบาตบิณฑบาตแล้วก็ไปไรอย่างนั้นอย่างนี้เย็นน้ำชากาแฟน้ำชากาแฟแล้วก็อย่างนั้นอย่างนี้เรื่องต่อไปเยอะแยะเรื่องไม่เป็นเรื่องน้ำเช้าชามเย็นชามตื่นตัวอยู่เสมอตื่นตัวอยู่เสมอตื่นตัวอยู่เสมอตื่นตัวอยู่เสมอเหมือนไฟไหม้ผมบนศีรษะนี่รีบสลัดรีบสลัดรีบสลัดรูปเสียงกลิ่นรสเป็นของร้อนทั้งนั้นเผาใจแล้วจะพอใจยังไงยังจะพอใจเลยโอบอุ้มเอาไว้หวงหวงหวงไฟเผาหัวเท่านั้นน่ะหัวใจเข้าใจมั้ยล่ะภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธอยู่กับความอยู่กับความรู้อยู่กับธาตุรู้อยู่กับความรู้อยู่กับธาตุรู้จริงๆนี่ให้มันเห็นอยู่อย่างนั้นแล้วอันนี้เป็นสมถะเหรอพิจารณาอย่างนั้นพิจารณาอย่างนั้นสังขารทั้งนั้นปรุงแต่งทั้งนั้นวิปัสสนายังไงก็ช่างเถอะมันไม่ปัดออกไปคำว่าสมถะวิปัสสนาเป็นสมมุติทั้งนั้นพระพุทธเจ้าตรัสรู้พระพุทธเจ้าปฏิบัติพระพุทธเจ้าเคยพูดไหมขณะที่พระพุทธเจ้าตรัสในปฏิบัตินั้นน่ะไม่ได้พูดอะไรจะไปพูดกับใครไม่มีใครจะพูดด้วยแต่เป็นสมถะขึ้นมาแต่เป็นวิปัสสนาขึ้นมาเป็นวิปัสสนาเป็นสมถะก็สมถะจริงๆ เป็นวิปัสสนาก็ปัดออกไปจริงๆสมถะก็ปัดกิเลสตัณหาได้เหมือนกันวิปัสสนาก็ปัดกิเลสตัณหาได้ทำทั้งหลายกำจัดกิเลสตัณหาทั้งนั้นไม่ใช่คำพูดทำลายกิเลสตัณหาทำของจริงเท่านั้นทำลายกิเลสตัณหาได้รู้จริงเห็นจริงขึ้นมาล่ะไม่ต้องพูดวิปัสสนาไม่ต้องพูดว่าเป็นอะไรความไม่รู้ไม่เห็นมันหายไปทันทีกันตื่นการที่จะศึกษาตื่นในการที่จะเรียนรู้มันก็หลงมันก็หลงสิ่งที่มาเกี่ยวข้องรูปมาเกี่ยวข้องเสียงมาเกี่ยวข้องสิ่งที่สัมผัสแต่ละวันแต่วันเนี่ยนะหลงอันนี้แล้วก็เอาสิ่งเหล่านี้ล่ะเอามาศึกษามาพิจารณาเอามาศึกษาเอามาวิจัยวิจารณะมันรู้ขึ้นไปแล้วรู้ขึ้นมาแล้วจะพูดว่าไม่รู้จะพูดว่าไม่รู้จะพูดว่าไม่รู้อันนี้มันเป็นคำพูดแต่จิตเนี่ยมันรู้อยู่กับความรู้อยู่กับจิตอยู่กับธรรมอยู่กับพุทโธอยู่กับธรรมโมอยู่กับสังโฆก็อยู่กับจิตพุทธเจ้าทรงตรัสว่าภิกษุทั้งหลายมีธรรมเป็นที่พึ่งหาธรรมที่ไหนเป็นที่พึ่งธรรมตรงไหนไม่มีมีแต่ของว่างไปหมดมีแต่จิตอันเดียวนี้สัมเมธัมมานัตตาธรรมทั้งหลายว่างหมดจิตว่างไหมจึงว่าจิตนี่แหละธรรมมีธรรมเป็นที่พึ่งใครมีธรรมเป็นที่พึ่งอยู่เป็นสุขใครมีธรรมเป็นที่พึ่งพระธรรมคุ้มครองกิเลสตัณหาเข้ามาเกี่ยวข้องไม่ได้เพราะใจไม่ออกไปเกี่ยวข้องจะไปออกไปเกี่ยวข้องยังไงพ้นจากมูดจากคูดแล้วยังจะกระโดดเข้าไปนอนแช่ในกองมูดกองคูดมันเป็นไปไม่ได้จิตที่มีธรรมเป็นที่พึ่งจะกระโดดออกไปหาเรื่องกิเลสตัณหาออกไปโลกสงสารไปเป็นไปไม่ได้คนที่พ้นออกมาจากมูจากพูดร่างสะอาดสะอ้านแล้วแล้วก็ยังกระโดดเข้าไปพระพุทธเจ้าท่านว่าเอาเท้าไปแตะไปยังสกปรกนะ